أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. صدق الله العظيم. دول سما ستارا سورة يوسف مكية وهي 111 آية. دا سورة يوسف مكي سورة دا هجرتنا مخت نازل شوري فذيك سلور آياتنا مدني دي ونور طول سورة مكي دي. يوصل يولس آياتنا دي ويصنع عشر ركوعا وطولس ركولي. ألف لام را حروف مقطعات دي بمتشابهات دي او دا دي فمعنا بان دي الله او دا الله رسول فويدي دا الله او دا پیغمبر علیہ السلام تر منځ یو راز دی، نور خلق پدې خبر نه دي. الله عالم دی په معنا د دې حروفو په مراد خپل. تلک آیات الکتاب المبین، دا آیاتونه دي دا داس کتاب چې هغه مبین واضح دی. دا الله پاک د طرف نه نازل شوی دی، واضح خبرې دي پکې، د دې چې څومره احکام دي، کم شریعتونه دي، کم وعظ او نصیحت دی، دا تمام اشیاء د دې واضح دي. انا انزلناه قرانا عربيا، بے شک من نازل کرے گا قرآن. اللہ فرمائی بے شک من نازل کرے دے دا قرآن قرآن لستل شوے عربی فا عربی زبان کی دا کتاب من نازل کرے دے قرآن دا لستل شوے دے عربی فا عربی زبان کی دا دنیا پٹول جبو کے عربی دیر فصاحت و بلاغت والا جبرا دیر زیاد وقعت و فراخی لپتے دیو لفظ بدوس و معنی کی اور دیو یہ معنی لپار بدوس و الفاظ پتے ملائی گی و دمر فراخی پا بل جبتی نشنا سمر فراخی کی دا عربی پا جبتینا و دا دنیا دا طول جبنا دیر فصاحت و بلاغت والا او وسعت و فراخی والا جبرا دیو جنا اللہ پاک قرآن پاک پا عربی زبان کی نازل کرے بلا وجہ دارا کہ زمن پیغمبر علیہ السلام عربی دے حالا پیغمبر علیہ السلام اولنی مخاطب عرب دی دا جنت جبا عربی دا دا جنت جبا عربی دا پیغمبرم عربی دے قرآنم عربی دے بیا دا عرب فزریہ باندے دے طول دنیا تا دا قرآن دا رنا رسید لگا لعلكم تعقلون شاید کہ تاسو العقل نکار واخلے قرآن پا عربی جب شراغے کہ تاسو العقل نکار والے کوئی شئے پر ایمان لعلكم تعقلون کے اشارہ دے طرف طرح عرب تعالیٰ ویدہ ستاسو پا جب شراغلے اور تاسو دا پیغمبر علیہ السلام قوم یہ بلا واسطہ شاگردان یہ نو در قرآن با علوم و دا معارف و قوند و مذہب اول تا سو پس پلا او سکے نو بیا بے دا دنیا نور و قومون تم او سکے وے ہم دقا سیوشو کہ صحابہ کرام و پس پلا زان کوئے تو او طول دنیا تے قرآن او رسول دا قرآن تعلیمات او رسول تفسیر ابن کثیر دے دے کی لکل کلی دی وی انزلہ اشرف الكتب باشرف اللغات نازل کیشے نے اشرف الكتب دا تمام کتابوں نے زیاد شرافت والا کتاب قرآن نازل شے نے باشرف اللغات پتہ سے لغت کے پتہ سے جب کے زیادہ تمام جبو سردار کے بنا اشرف اللغات على اشرف الرسل پداسی پیغمبر باندې راغلی دا کتاب چې دا کتاب د تمام دا قران پاک پداسی پیغمبر علیه السلام باندې راغلی چې دا تمام پیغمبرانو سردار دی اشرف الرسل دا تمام پیغمبرانو نه زیات شرافت والا دی اشرف الکتب بهترین شرافت والا کتاب قران پا بہترین لغت عربی جبا علی اشرف الرسل پا بہترین پیغمبر محمد رسول اللہ نازل شد بسفارت اشرف الملائکت پا واسطی دا اغی فرشتے کہ پا تمام فرشتوں کے دا طولنا اچھتا جبرائیل علیہ السلام وکان ذالکا کی اشرف بقاع الارض او بیا نازل دل دا قرآن دزمکی اگر بہترین توتا دزمکی اگر بہترین حصا مکہ مدینہ دا پا اگر کہ اللہ نازل کرے دی اور قرآن دا نازل دل ابتداء و ابتداء انزاله فی اشرف شہور سنت و هو رمضان ابتداء دا نازل دل دا قرآن دا کال پا بہترین میاش کی شویدہ کہ اگر دا رمضان میاش دا فکمل من کل الوجوه پا ہر طریقہ بانے قرآن کامل و مکمل لے دا شرافت و دا عزت پہ ختم رہا الف لام را الله عالم دے پمانا دے حروف پمراد پل باندے تلک آیات الکتاب المبین دا آیات ندی دا واضح کتاب انا انزلنا ہو بے شک من نازل کرے دا کتاب قرآن عربیہ قرآن پا عربی زبان کے لستل شویلی پا عربی زبان لعلكم تعقلون شاید کہ تاسو دا عقل نکار واخ لیزان کوئی کے نحن نقص علیک احسن القصص بے شک من بیانو تاتا نحن نقص علیک بے شک من بیانو تاتا احسن القصص بہترین بیان و بہترین قصہ بما اوحینا الیک هذا القرآن فدے والے سے من ناد وحی کو تاتا اوحینا الیک من وحی را لیگو تاتا هذا القرآن دے قرآن وحی در تکو وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اگر چویتو مقصد قرآن دا نازل دلنا لَمِنَ الْغَافِلِينَ دی تفصیل واقعاتنا خبرنا نا خبر ویل تفصیل واقعاتنا دا وحید قدر یبان لے اللہ لتا قرآن نازل کر فریر خشتہ بیان کی نازل شویلے و دا دین امک کی تو یا ستا قوم دا دے تفصیلی واقعاتنا نا خبر ہے اگر چی دا یوسف علیہ السلام واقعات دا تاریخ پا کتابونو کی او بائیبل کے ہم سنا سا ذکرو خود اگر بائیبل والا او تاریخی کتابونو کے چکم واقعاتو اگر یو افسانے پا شکل کو قرآن پاک دا یوسف علیہ السلام دا حالات و دا واقعات و یو عجیب ترتیب سرا بیان کرے نکا تاریخ نویس دی اگوی تیم نقبل کوتا ہو تنبیح ورکلا اطلاع ورکلا او دا قصے پا زمن زمن کے اللہ پاک ہدایات ورکلی اللہ کے کم دا تقدیر فیصلے کلی دی سو کے بدلولی دیشی سو کے منی کولی دیشی اللہ کے پاس چاوانے فضل کول اغواری مکرہ تمام جہان خپل سوچنا فکرنا تدبیرنا اوکی او خپل تمام قوت خرچ کی اللہ کے پچا فضل کینو محروم کولی سوک نیشی یوسف علیہ السلام قصدے کے راضی نکرونو ہر قسم کوشش اکو یوسف علیہ السلام ترے سعادت اور ایک بختی میں لونی شی اگل چی اللہ سے مقرر کرو مقہ شوشو یوسف علیہ السلام صبر کرے استقامت میں کار رشتے لے دنیا و آخرت کے کامیاب شوے لے رونو یا حسد کرے لے دشمنی ہے کرے را نیک نام نشو نفلار پا نظر کے ضرور پا نظر کے بدنام شو خپل خپل اخلاق باندې انسان کا په دشمنانو حاسدانو باندې فوقیت او برتری او نجات ملاوی بے شمیرا حقائق پر صورت کے اللہ کا ذکر کری دا سورت یوسف شان نزول ادا سے یہ دا مکی مکرمے خلقو یہود سرا مشورہ اکلا اہو یہود و تبیا طریقہ دا سوال اکولا پیغمبر علیہ السلام مانے آزمائش او امتحان کو وے کہ پرشتیا پیغمبر دارا توایا کہ دا یعقوب علیہ السلام اولاد دا شام نہ مصر تسنگ را گلی اور دا یوسف علیہ السلام واقعہ سنگ را نو دا دے خبر جواب دا وحی فضریہ باندے پورا صورت یوسف اللہ پاک نازل کر آدھا دا پیغمبر علیہ السلام معجزہ وا دا نبوت یولوی دلیل او گوابی زکا پیغمبر علیہ السلام امی انفر چانا لکل صلی نوز دکرے اور طول عمر مکہ کی تیر کرے دا چانا تعلیم حاصل کرے لرے شرط کتاب اللہ صلی نرے نو بیا اغا تمام واقعات چه پا تورات کی ذکر ہو پا صحیح صحیح طریقے باندے دا نور تفصیل سرا چه بیانے کی نو دا دا وحی فضلی بیانے کی بعض اغا خبرے چه تورات لکل نوے قرآن اغم بیان کرنے اور پا زمن زمن کے مختلف احکام او ہدایات امرو لے دے پا پیغمبر علیہ السلام امتحان کو کہ یعقوب علیہ السلام اولاد مصر تسنگ رال بی خود شام اسی دن کی یا دا اگر پیغمبر حال لا تا بیان کا کہ دا اگر سرگ و نظر دزی پا جدائی کی ختم شوی لے اکم پیغمبر ہو اور نور تفصیل بیان کا اللہ پاک دا آیاتی نازل کر نحن نقص عليك احسن القصص الله فرمائے من بیانو تا تھا بہترین قصہ احسن دیر خشتہ قصہ بما اوحینا الیك هذا القرآن فذریعہ وحی کہ تا کو هذا القرآن دے قرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين اگر سے قرآن دے نازل ہو نہ مکہ سر دے تفصیلی واقعات نا واقع ہوئی یہود تا پڑے کے تنبیہ ملو شلا جتا صفا نبی اخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم مانے آزمائش کو وہ پڑے کے دا پیغمبر علیہ السلام کمال واضح شو جتا تاریخی واقعات نا واقع امی پیغمبر سنگ پا واقفیت سر خبر کی یوسف اذا قال یوسف لأبیه اغا واقعات کا چی یوسف علیہ السلام او فرمائل لأبیه اقبل پلارتا یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا اے بابا جان بے شک مالی دل دی اول سوری والشمس والقمر اور نور اس بوگ میں من لی دل دی رأیتهم لی ساجدین زمینم دے تو للا لی ساجدین چه ما تا سجد کون کی یوسف علیہ السلام معشومو اور معشوموالی پا زمانہ کے خوب لی دل دی یولس ستوری ورسر انور اوسکومے ویدا ملی دلی لیو ماتا سجدے کری یعقوب علیہ السلام دولت زامنو اور دا دولت وارا زامن دا ہر یوزوی بیا اولاد شویدے دولت خاندانی نتی جو شویدی دے طول تا بنی اسرائیل زکوی دے یعقوب علیہ السلام دویم نم دے اسرائیل اسرائیل من عبداللہ دا اللہ بندہ اسراء بندہ این اللہ اسراء بندہ این اللہ دا اللہ بندہ عبداللہ امان اللہ دے وجنہ بنی اسرائیل دا عبداللہ اولاد یعقوب علیہ السلام یو بی بی کرے وا دا غیر لیان مو او دا پلار لیان نم لے لیا بنت لیان نو لس زامن دا مشری بی بی نشوی لی دیا اغا وفات شلا نو دا دین لیا دیم خور دا راحیل نمیرے یعقوب علیہ السلام دا اغیر سر بیا نکاو کرلا و دا اغیر دو زامن پیدا شو یو یوسف او دویم بنیامین و دا طول زامن دا یعقوب علیہ السلام دی و دا یوسف علیہ السلام سکرور بنیامین او ناسکرونا لس کسان جدا دی ودا ناسکرونا دا یوسف علیہ السلام سرے حسد کرے رہے یوسف علیہ السلام معشومو ودا پلار دیر خواہو دا پلار توجہ زیادہ دا توا ودیرون رہے منزل میو کار خدمت خکولی شو او دا ماشوم چې دی نو ته سره مینه کوي او من سره یې نه کوي په دې کې نه پوهېږو د پلار توجه به ځان ته څنګه راوړو ماشوموالي کې د خوب ولیده چې دا یولس احد عشر کوکبا یولس ستوري دا لس مهرني او دا یو خپل دا یولس ستوري دي يولى سرونا يولى سوري او الشمس والقمر او النور الصومي دا مور او فلار بما تفجد في نخوب بالكل واضح لي. يعقوب عليه السلام في العقوب وورد نصم نسيب الله تاكويك تدا يولى سوري دا يولى سرونا دي. او شمس او قمر دا مور فلار دي. او یو وخت به داسې راشي چې یوسف علیه السلام ته به الله پاک ډېر لوی شان ورکړي او دا ټول به ورته سلامي شي اوس که ویرونه دې وخت کې خبر شي نو نقصان به راته ورسوي ویرونه ته مه وایه اذ قال یوسف لابیه هغه وخت یاد کا چې یوسف علیه السلام وفرمیل لابیه خپل باباجي ته یا ابت ای باباجي انی رأیت احد عشر کوکبا بيشك مالي دليل يوهول السوري والشمس والقمر أمر الصومي رأيتهم زبنا ديلرا لي ساجدين كما تسجدك والجري قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك قال يعقوب عليه السلام وتهو فرمائي يا بني اي بچوليا لا تقصص رؤياك ما بيان ولا أقفل خوب على إخوتك ستارونتا فيتيدو لك كيرا دي بتدبيرك ستارة پارا فيكيدو لك كيرا ساخلا فستدبيرو جوركي نقصان بلتا ورسي إن الشيطان للإنسان عدو مبين بيشك شيطان دا إنسان دا پارا كارا دشمن لي وصفيئتي تا او درونو په منځ کې به اختلاف را پیدا شي د یوسف علیه السلام رونه چې ناپوهه نه و ډېر هوښیار و د یو پیغمبر زامن د بل پیغمبر لوسي د بل پیغمبر کړوسي پلار په نیکه د پیغمبرانو خاندان و هذا خوب بالکل واضح ہو شیطان بداوی پزل کی وسوسہ وروا کی حسد با پیدا کی سرگے بولا پٹی کی دا سے حرکت بو کی یوسف علیہ السلام تبا تکلیف کو رشے گی خپل رمضان رسوا و بدنام کی وزکا یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام منے کر ویرون تلا خبر بالکل مخکا رکوا دا نا سکرون دی بیتا خو مخکا رکوا خو دی سکت اموائی ما معشون دی دا دا دخلین بوجی تبا کار بدل خراب کی یوسف علیہ السلام دارونا پیغمبران نبی زکا کہ دا دویل دا گناہ کارون شوی دی فلار خفا کرے دی رو رے افی دے سوالی پا کولے دا وجل دنکی ور کرے دا اصل رو رے پا بای خرس کرے دی سلویخ کال فلار جلولے دی دروغی ویلی چرمه خوړلې دی د وینو ککړ کنیشې راوړلې دا د ډېر د ګناه کارونه وینه شوي پیغمبران دا کار نه کوي د پیغمبرۍ نه مخکې پیغمبران د ګناه نه پاکي وینه ډېرې ناکردې شوي دي دا پیغمبران نه دي البته رس دی توبې ایستلی ولیان د خدای دي اولیاء الله دي توبه ایستله او پلار ورته دعا کړې ده ورور ورته معافي کړې ده نو بیا ولیان دي دا خوب الموایا دا خوب دې کې قسمونه وي کله کله په ویښه باندې بنده چې کوم څیزونه ویني کومې خبرې اترې کوي چې سترګې پټې کړي او مقه خیالات په ذهن کې وي او دې بیا پاسي ویسار مې داسې شپه کې مې بېګا خوب داسې ویسار الوي او در وده که کمی خبری پا خپل کاروبار که کئی اشکی پا خوب کم اغا خبری کئی یو قسم دا خوب ده دویم قسم دا چه خوبی چه دا شیطان تا گد ور خیالات روڑی او ده انسان تا قد ذهن که ورواجی کلی یری کلی خندی کلی جلی تصویر شیطانی وطوی دا یو حدیث النفس ده او دویم تصویر شیطان دریم قسم خوبا اگر صحیح و حق ری دا اللہ پاک دا طرف نا یو الہام شانتی وی که دے بندل تنبیح ور کیشی خوشخبری و تعورو نیشی دا اللہ دا غیر دا خزانونا دا انسان دل و دماغ دا شکلو نراخ دارش کم خوب چې ته ووینې چې په هغې کې څه خطره غوندې وي او رابعدار شي ګس طرف ته لاړې څوکه درې ځله دا شیطاني خوب دی ګس طرف ته لاړې څوکه دا دې په شیطان وروته کلې به څخه خفه شوم ویرېد لاړ د نوته شکرې ته اعوذ بالله ووایا او په بل وخت ویده شه او که پاسېدی شي دغه ساعت یو دوه رکعته نفل وکړه د الله نه خیر وغواړه چا ته علم ووایه نقصان به نه رسېږي خوب د مؤمن رښتیا وي او کله کله د کافر خوب هم رښتیا کېږي لکه وروسته سورة یوسف کې خبره را روانه ده چې کافر بادشاه خوب لیدلی دی او یوسف علیہ السلام ولا تعبیر کړی دا خوبی رښتیا شوی خوب به چاته وی خوب هغه چاته ووایه چې هغه ستا دوست وي او هوښیار وي عقلمند وي نو بې عقله بنده ته خوب مه بیانوه بې عقله بنده کم عقل هغه ته مه بیانوه او چې د خیرخوا وي هغه ته بیان کړه چې د بدخوا وي هغه ته مه وایه یا به لبیب ته وی یا به حبیب ته وی لبیب او حبیب لبیب هوښیار ته وی حبیب دوست ته وی تعبیر الرؤیا د ابن سیرین رحمت الله علیه کتاب دی او د خوبونو تعبیر طریقې په هغې کې ښودلي دي خوب چې د څنګه تعبیر وکړه او مقصبه واقع کېږي الله پاک فرمایي انا عند ظن عبدي بي دا بنده چې په ما څنګه ګمان کوي زه ورسره اقصه کوم لکه د دې بنده یقین راشي چې ما ته مصیبت را رسي نو مصیبت به ورته ورسېږي دا دا یقین می که ما تا تکلیف را او بالا شی وطا که دا یقین را که ما دا اللہ خیگر را که نو خیگر را بوتا و رسی نو دا غلط خوب دا خطرناک خوب ارو چا تا علم وایا اعوذ باللہ وایا جس طرف تلالی تو کا دا خپل وس مناسب صدقه مو کا استغفار موایا کدی خوب نقصان بتاتا رسینا یوسف علیہ السلام خوب ولید او پلار تے پوئی شو کہ دارونا دو تا تکلیف اور اسے ویرونا تا علم وایا دا سے خبر دا غیبت کے نرازی دا چا بد خیال بد خصلت او بد نیت دا دے چا تا اظہار کی کہے نو دے کے غیبت نرے دے دا پارا کہ دا بندہ دا شر نہ پہ بچ کی مثال پتور باندھے جو سڑے جیبو نہ ہوئی او پبس کے دک سڑے خطرے او بل سڑے امشتا تدا یو پی جن جدے جیب ہوئی ردا کا بل بندہ سے پیشارہ پوئے کا کہ دے سڑی نہ گرزان ساتا دے جیب ہوئی اور ذات رضا غیبت کہتے ہوئے دے دے سڑی نہ زان ساتا دے جیب نہ تدا دے بل مسلمان خیر خواہی لکھے کہ دا جیب ہونے والی شی غریب سڑے دے پیسے پلارے بس وہ اثر کریں گے ردا غیبت کے نرازی حرام نہیں یو سڑے دا چاہ دا قتل منصوبہ جو رہی اور تا خبر شے تا اگر سڑے کوئی کا زان ساتا تا خلاف منصوبہ جو رہی شنا تو دیکھیں گناہ نیشتا بلا مسئلہ دے دے کنارا کہ دا چا متعلق دا احتمالی کہ ستا پا خوشحالے او پا نعمت باننے کہ دے خبر شی نو دے کہ حسد پیدا کی گی نقصان رسول کوشش کی نو دے تا اظہار مکا وفل خوشحالی و تمخیا پا نعمت و تمخیا پل مقاصدو کے کہ کامیابی غوارے نو راز دے راز و ساتھ کیا سمو آیا یعقوب علیہ السلام خپل بچی تو ویل ال بچا تا وینا انہوں تا الموایا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک اے بچوڑی لا تقصص رؤیاک ما بیان وقفل خوب علی اخوتک اقفل رنطا فیکیدو لک کیدا دی بخیر خلاف تدبیرو کی ان الشیطان للانسان عدو مبین بے شک شیطان دا انسان دا پارک کار دشمن نے تصوف والا پیران نغوی وی یعقوب علیہ السلام جی توی چی بل چاہتا علمو آیا رونو تا علمو آیا ندا خپل نقص دا اصلاح دا پارک پل پیر تا علو آیا ندا پیر نغیر بل چاہتا علمو آیا نو پیر بستا اصلاح ہو کی کتا کس غلطی بھی نو داغے اصلاح بدل پیر سے او کی نو بل چاہتا علمو آئے پیر سے علو آئے مورد بخفل پیر تا فل علوی وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ اون دارنگے يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ ستارم ستا انتخاب بکی ستا با پسندی بجو رہی وَكَذَلِكَ اُنْدَارَنْگِ يَجْتَبِيكَ تَابَغْ وَرَكَيْ رَبُّكَ سْتَارَبُ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَعْلِيلِ الْأَحَادِيثِ تعلیم بدر کی تاتا من تعلیل الاحادیث تعلیل الاحادیث یو مطلب دارے سیدہ خوبون فتعبیر بتا دے خفوی کی یاد ہر خبر فمقبان دا لگول توفیق با اللہ در کی دا موقع دا محل مناسب خبر بتا تا اللہ خیر اور دا معاملات و انجام باندے بتا خبر کی نتیجہ باندے یا دا پیغمبران و خبر دا اللہ خبر دا قومن و دا امتن و حالات پا اگے مضمون باندے بارے اللہ کوئی تھی دا تولے تأویل الاحادیث کی راجی وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ تعلیم بدر کتا تربستا من تأویل الاحادیث دا خبر پس جیزے بانے لگول او دا خوبن تعبیر بدر تعلیم اللہ در کی ویتم نعمته علیکا او پورا بچی پتا بان نعمت پل ویتم نعمته پورا بچی نعمت پل علیک پتا بان وعلا آل یعقوب او دے یعقوب علیہ السلام پخاندان بان دنیاوی نعمتنا بندر کی او اخروی نعمتنا بندر کی نبوت بندر کی او بادشاہی بم اللہ در کی ويتم نعمته عليك قرب تخفل نعمة فتابان وعلى آل يعقوب أو فآل يعقوب عليه السلام ماني كما أتمها على أبويك لك ترنجك تمام كل نعمتنا الله على أبويك سابت بوني كنو باني من قبل مخنا يو إبراهيم عليه السلام وبل إسحاق عليه السلام ني دا یعقوب علیہ السلام پلار اسحاق علیہ السلام دا یوسف علیہ السلام یو نکو اور ابراہیم علیہ السلام بل نکو یو خپل نکو بل قر نکو زانی پکی ولیاد نکو وی دا عاجزی دا پارا توازعن خپل نمی یاد نکو اور خپل والد محترم اسحاق علیہ السلام اور دا والد محترم والد ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام تا اللہ پاک دا نمرود غن کافر دشمن نا نجات ور کرے دا ملک بادشاہ او بل رفت تن تنہا یو ابراہیم علیہ السلام فقام قبیلہ و سلم نودری ہی یو بندہ سر خود کور بندیان یو جیشی تے نا دا ابراہیم علیہ السلام سر دا کور بندیان یو جیشی تے پلار مخالف او بل رفتا دا طول ملک حکومت او عوام دا مخالف قد ایک نجات شاور کر اللہ ابراہیم خلیل اللہ تا نجات اللہ ورکر دا اور پا دنبو کے غرزو لے او تا چا گل گلزار کر اللہ دارن اسحاق علیہ السلام اغل نبوت اللہ ورکر لے دیا اغل زوی یعقوب علیہ السلام غل پیغمبر زوی داور اللہ ورکر لے اور دا یعقوب علیہ السلام نا دا نبوت یا سلسلہ روانہ شوئے دا بنی اسرائیل کے تقریبا سلور ذرا پیغمبران اللہ پیدا کرو دا یوسف علیہ السلام پبارک زمان پیغمبر علیہ السلام فرمائی الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم الکریم ابن الکریم دے پخپل باندې بزرگ کریم او پلار بزرگ ابن الکریم نکے بزرگ ابن الکریم قربی کے بزرگ یوسف علیہ السلام پیغمبر پلار یعقوب علیہ السلام پیغمبر نکے اسحاق علیہ السلام پیغمبر قربی کے ابراہیم علیہ السلام پیغمبر پوش پا پوش سلور والا پیغمبران دے یعقوب علیہ السلام دا پیشنگوئی یوسف علیہ السلام کی خوب لیدے لے دا وطا اللہ پر قول لے ان ربک علیم حکیم بے شکستا رب علم والا دے و حکمت والا دے سبحان ربک رب العزت عما یشفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.